یا ایها الذین آمنو اس دا وم عقد دیدان شروع کی دا بل باب شروع شخا دویم باب دا دویم باب چه دیدان شروع کی گی نو دا بتر کمی پوری چلی گی تر شپکش پی تمایاتا پوری کیا سات نمبر آیات پوری خا صحیح شوا پا دی باب کی بسی پا دی باب کی لند خلاصه دا تبیم آئے وم عقد پس باب کے دیں چھے دی یہود و نصارہ سر دوستی مکوی یہود و نصارہ سر سمک ہوئی دوستی مکوی دارتا ہوئی دویم نمبر دا مثلا پکے سخت لخوص سوکو دویم نمبر چھے کم دینو نہم عقد ببیاروس تراشی پا آیت نمبر 57 کی یا ایوہ الذین آمنو او بیا بپا اغیر کی دتا لس وجہ ذکر کئی چھے ولی دی کفار سر دوستی مکوی لس علتنا لس اسباب دے سکئی اغا برتا ذکر کئی چھے اغا لس اسباب در تکلا ذکر کی کنا نو داغی نفس و بیا کتابیانو تسو کی بیا بوتا دعوت ورکی چھے راسی دا اللہ کتابو منی او پرید دا مخالفتنا مکوی صحیح شوا نو دا پلی طرز بانا چلی گو رئی ورطا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو او وم عقد دے وم قانون لا تتخذو اليہود والنصارا اولیاء مجولو یہودیان و نصارا دوستان بعضهم اولیاء و بعض بعضی لدوینا دوستان دا بعضو دی بعضی لدوینا دوستان دا بعضو سمت لب دے بعضهم اشباه بعض یا مددگاران ده بعضو دی که تو وجدی خو پخپل کور که مخالف دی نه ده اسلام په مقابله کې الکفر ملت واحده کفر بیا ملت واحده دی خدی و من يتولهم منکم اس که چا دوستی وکړه او هم د دوی سره منکم ستا سره مسلمانانو نه فانه یقینا دغه سره چله منهم نو دا د اغوی د جمله نه دی دا اغوی د ډلې نه دی څنګه دا اغوی د ډلې نه دی نو بس قتل کیگی با چه کم اڈالا را کم عمل لیر دا عمل تا با قتل کیگی نگو رای دا کفار تر یو دا زرن مینه کول دی دا خو کفر دی لا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر سورت دا غا که براشی مجادله که براشی یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله دا سی سوک با مومن نی چه اغا دا کافر سر سو کی دا مینه وکی دا زرن یو خدا کفر دی پوش کنا دا نار او دا غده یو پا عام و اعمالو کی اگه گناه ده تا دا اگه گونه کپڑه او که پوچه کنه دا گناه انگاری که پیلی دا اللہ بنده مکوا یو مذهبی شعارات تی دا اگوی مذهبی شعارات دا دی اگوی پغاڑه که سلیب روان که تم پغاڑه که سلیب واچه بس لاره واتی پدی بانده دا اگه که رازی چکا که رازی و من علق سلیب او شد دا زنناره فقط کفره سو که سلیب پغاڑه که روان که یا زننار غاره که واچه دا سکی گی دا که کافر کی گی درین صورت دا دی ورونو چه تو اولگه او دا اگوی سر سو که دا اگوی سر دا اگوی پا دین که ملگرتی آو په دین کې ملګرتیا دا هغه چې کوم دین وي دا هغه چې کوم قانون او نظام وي ښه په چې په هغه کې وسره شي نو چې په هغه کې وسره شي بیا دې ګورې لاس وینځل یې نه په خیال کوي سلورم نمبر ملګرو دا صورت دې کنه دي چې شل صورت دې خو نه ذکر کیږي ټوله په دې برخه هغه غږ ټوکم چې مقصدی پوینټونه پکې تاسو ته معلوم شي چې د کفارو د مسلمانانو جنگ وي د کفارو د مسلمانانو سره یو بل سره جنگ وي او ته ولګې د مسلمانانو په مقابله کې د کافرو په صف کې ادری دې د کافرو په صف کې څه شي ادری دې خدا جنگ داتے دیں چه پا دی که تو دا کافر تابی تا دا کافر سی تابی کافر مطبو دے حملہ چه کافرو کی پا نتیجہ کی دا کافر نظام نافذ کی ستا نظام اسلامی نو نافذ کی ستا نظام اسلامی گورا یو دا صورت تے چه ستا دا کافر سر جنگ دے دا کافر سر جنگ دے یو صورت دا دے او تا دا یو کافر سر ادری دی پا دی تو گناہ گارے گی کافر کی گی پیلا نا اسی مکہ ودا کار پزل کار دے دویم صورت دا دے چه دا کافرو او د مسلمانانو ستاو د مسلمان بل مسلمان سره دی جنگ دی بل مسلمان سره دی جنگ دی او د دی مسلمان خلاف لاړ او تا د کافر نه مدد را واغستو پوښتنه خو ته تابع نه ته مطبوعی اخیری نتیجه دار چې نظام د چاره دي ستاره دي په دې صورت هم تنا یاره د کافر سره جنگ دی او تر راړ د بل کافر نه مدد را واغستو خو په اخیری کې نظام ستانه پیس کیږي د صورت جایز دی پوښتنه کنه د صورتونو جایز دی سلورم صورت دا دی چې د کافر او د مسلمانانو جنگ دی تور سره پکې ادرې دی صحیح شو خو کافر مطبوع دی او ته تابع مطلب نه دی چې د اخیری نتیجه کې نظام د چاره پیس کیږي نظام د کافر راضی چې نظام د کافر راضی نو په دغه ټین کې بیا ته مسلمانه نه پاتې کیږي ورخه بیا یاد ساته کستا اسلامي نظام نه راتلو او ته د مسلمان خلاف د کافر سره ودرې دي په دې باندې بیا تاسو هغه د مدني سي فتوا هغه تاسو کته شي چې هغه وایي چې بدترین کافر دی او قطعي کافر دی او مخرج من الملت دی او فلانې دی هغه خطرناکه فتوی هغه ور کړی دي پوه شو کنه په دې کې بیا تاسو رشان ور شاسې اکفار الملحدین صفه نمبر 29 باندې کته شي او من ذب عنه او تاول قوله يكفر قطعا ليس فيه تواني چې سوک ددن دفاع کی دے کافر نہ یارا دے قول تعویل کی قطعی کافر دے کمزوری پہ کی نشتا دے یا مطلب دار پر دی کی بیتا سب کتے شئی دخپل مذہب دا عقیدی امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعویلات و اہل سنت دا یاد پر آوا سی او تعویلات و اہل سنت تفسیر دے اگر در آوا خلی اگر کی باو گر اگر بات دیدہ کی ذکر کی لئنہم فإنہم لو عاونوهم على المسلمين کچرت دوی دا غوی مدد وکړو پچا باندې او عانوهم على المسلمين ک دوی دا غوی مدد وکړو پکا د مسلمانانو خلاف د کافرو مدد وکړو دیدان ته مسلمان وای وای فقد کفرو نو بیا سړي بیا ګوره کافر دی بیا د کی د مسلمانای بوین پاتې نشو ځکه د مسلمان خلاف د چا سره ودرېدو د کافر سره ودرېدان کې د مونږ د عقیدی امام دی د عقیدی مسائل مونږ داغه نه راخلو د عقیدی مسائل ابو بکر جساس زمونږ د مذهب په اصحاب الترجیح کې سره مې تبقي فقها اگر سوئی اگر وئی وئی چه ولو کانو مسلمین لدی آیت لانده و تولو اليهود و النصارا لسارو مرتدین پوشی که چر تد مسلمانانو او دا کفار سر دوستیو که مدد و سرکولو نمرتد بشی برده که اسلام نو پلوزی دا کار دی نکی پوشی دا شانتی هم دا دی آیت لانده ابن جریر لیکی پوشی چه اللہ تعالی دا خلق منع کرل دا سشنا عن ان يتولى اليهود والنصارى چه دوی يتولى اليهود والنصارى چه دوی دا يهود و نصارى سر دوستی و که سنگ دوستی وی چه داس دوستی چه ينصرونهم و يستنصرونهم دوی دا غوی مدد که دا غینم مدد راقلی و يواخونهم رور ولی غندی و سر جوڑا کلا و يعاشرونهم معاشرت المسلمین او معاشره و سر دا معاشرت مسلمانانو جوڑا کلا نو ویسا چلو چو وی فقط بری الله منه اللہ دا دن بری دے و بری آ و بری امن اللہ دے دا اللہ نبری دے بی ارتدادی عن دینی و دخولی فی الکفر لکا دے دن مرتد شو پا کفر کے داخل شو دغا صورت تبا دغا کوئی و من یتولهم منکم دے مسئلہ کی بیا اصول کے منگ تفسیر کر دے پورا صورتون امراغستی دی فا انہو منہم نو یقین ناغد آغا ندے دا اغید دلی ندے ان اللہ لا او کدا عام کدا انہو نو بیا دا اغید دلی ندے پا گناہونو کے ان اللہ لا یهد القوم الظالمین یقین ان اللہ تعالی ہدایت نکی قوم ظالم تا ظالم سوک تا چھ کافر دوستی کئی نو اغت اللہ تعالی ہدایت نکی فتر الذین فی قلوبهم مرض اس دا زجر ذکر کئی چاہتا اگر سوک چلے دے کفار سر دوستی کئی نو اگر تا زجر ورکی خواہ پا دو آیاتونو کی زجر دے او بیا تخویف دے او بیا دا اگر پس در توائی چھے او راشا مینہ کے دوستی کے دا مومنان سرے کوا دا صحابہ سرے کوا دا منافقان دا صفات و مقابل لتا بیا دا چا صفات خیو بیا دا صفات خی دا مومن دا صحابہ خانو گو رئی ورطا فتر اللذین تبا وینیا کسان فی قلوبیم چی پزنون دا ہوئی کہ مرضن مرض دے مرض میں تاوی مختلف معنی یادم دیتا کنا دول اس معنی میں تا قرآن کے دا مرض کرے وی دا پا دید ہے کہ میں تمانا کرو کہ وقت میاد رازی مینہ دا کافر ہو چی مینہ دا کافر ہوئی یسارعون فیہم نو سکی یسارعون منڈے وی فیہم پا دوستی دا دے کافر ہو کی یقولونا پا دے بانا سکی و تا کافر سرا لکا اولی دوستی کلا سشت دوانے چار وقتی کلا قلی تا روانے کلا کمپین تا روانے سکار کے دے وی نخشا من یریگو انتو سیبنا دائرہ چی پرا انتو سیبنا چی اوبرا سیگی منگتا دائرہ تن آفت دا زمانے مرسا مشکل و سبارا غلی زان دوری و تعلق وی پکاری خواه دا مرضی سارے دے اللہ وی دا مرضی دے پوشوی انتو سیبنا دائرہ فعص اللہ نو اللہ وی چی نزدی دا ان یعطی بالفتح زرد چی اللہ براولی فتح او امر یا بل یو کار بل کار سدے اگر دار چی اللہ ترا مسلمانان تا رزق خور کیا سل بوشی من عندی دخ پل طرفنا فیصبحون دوی با اگرزی علاما پا اگر دوستی باندے اثر روچ دوی پتکڑے دفی انفسهن پزرون اخپلو که نادی من خپیمانا بیا بخپیمانا ناستی و هم مونگا سی تعلق جوڑو گیر شو پکی لانجا جوڑا شو آخو اگر مسلمانانو گتا اکلا مون کوئی دا کافر با پکی جتنا مخ کشی لمون با سر دا مخ کن تعلقات موجودی اللہ وی وی غرق شی و یقول الذین آمنو اس تخویف ورکی وی باکسان چی مومنان دی پا قیامت کی یا چی دغا حالت را چی پا دنیا کی اہا اولائن الذین قیامت کی چی ہوئی دی پوچھے فلان کی خان سے قول کدا خود من دچلی سارے ہو او دے روان دے اس تے کم دنو د بش او دو ڈونن ٹرمپ پسا پک حساب کے روان دے نو دے بال تا دیر سا خالدا مسلمان سو ایدا مسلمان دا وئی اھا اولا الذین آیا دا کسانو اقسمو باللہ چ قسمون بے قول پر اللہ باندی جہد ایمان یم سخ قسمونا انہم لمعکم چ یقینا دی کو تا سر دی دی کو من تے مستاس مل گری یارا تے خوش نہ قبل قوالاڑو اللہ وی حبتت اعمالہم تے نہیں خبر دے عملن برباد شوی فأصبحوا خاسرين نقردي دري دوي تاوانيان دا تاواني شوي دي خا اس د دین پس دا اتم عقد ذکر کیو اتم عقد یا ایها الذین آمنو او په دې کې صفات د صحابه او ذکر کای چې کسو ته کفار او دوستانیو کې په دې باندې مرتد شي یا jihad پرې دې jihad نه مخواړي نو خیر دې الله تعالی بدل قوم را ولي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو من يرتد منکم عن دینه هغه څوک چې مرتد شي ها واوړي منکم استاسنا عن دینی د دین خپلنا فسوف ياتي الله نذرتي راب ولي الله تعالى بقوم يقوم يحبهم جدا قد الله بمن كيد دغ قوم سرا ويحبونه دا يغرا بالصفات او دي بمن كيد الله سرا اذله على المؤمنين نرمي كون كي بي مؤمنان بان شفقت كون كي مؤمنان بان دي عزه على الكافرين سخ بي مقابله كافر كي ايمان يا سختي كون كي كافر بان دي يجاهدون في سبيل الله او جهاد بكاي فلارد الله تعالى كي ولا يخافون او نبا يريغي لوم تلائم ده ملامت يا ده ملامت كون كنا جسو كو ملامت كي ده سلان جيري شروع كردي فلانه ردين لده او تاتو بكرا غسط لده او مرا دوڑای غطل غواري او رزق غطل او وڑ پیدا کول غواري نانا مرا پریک ده ولا يخافون لوم تلائم ده نيريغم ويا ذالك فضل الله دا فضل ده الله تعالى يؤتيه من يشا ورکي اغا چاة رضا يوشي والله واسعون الله تعالى فراخي كون كده عليم پويده انما وليكم الله علك پریک ده دوستاني ده كافر راشی دوستی دا اللہ سره وکي انما ولیکم اللہ یقینا یواز دوستا سو اللہ تعالی دے ورسول رسول دا اللہ تعالی والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے دے الذین کسان یقیمون الصلاۃ پابندی کی دے مز و یوتون الزکات زکات ورکی وهم راکعون و حال دارت دی رکوم کی اللہ تابدار دی و من یتول اللہ و رسوله او اغسو کی دوستی کی دا اللہ سره او رسول دا اللہ سره والذین کسان سلامن چی ایمان راوڑے دے نو فإن حزب اللہ یقینا دغدل اللہ تعالی هم الغالبون دا وغالب الکا د کفار سره به دوستی نکې د مسلمان سره به دوستی کې بس ته به الله حزبی او کته وای چې نه به حزب الله یما او دوستی د کافر سره د الله تولګې یم بیا د الله تولګې نه د الله ډاله نه پوه شو دا تر دې پوری خودغه شو اوس نه هم عقد خا نه هم عقد یا ایها الذین آمنو ګوره په دې صورت کې چې راځي ګوره ورته دا عقود د شمار یې خا یا ایها الذین آمنو نه هم قانون او نه هم عقد څه دی د کافر سره دوستی مکه وای يهود سره مکوی مخکیوی نصارا و سره مکوی اوس در تپاغی که یو قانون خیلی چه چه سره بینکم فقط بس چه یهودی نی بیو سره دوستی کوما چه نصرانی نی بیو سره دوستی کوما وی نا یو قانون زدکا اگه قانون داده چه سو کم ستا دین پوری توقی کهی او ستا دین بیفایدی گنی پوشوی توقی داری حوزوان وی چه بی عمل پریگ دی قانونی حیثیت ورد نکی ورد نور کهی داغی سر دوستی مکا و بس داغی نه تعلقات کشکا او لس علتونا لس وجه ده کفار ده دوستی ده داغی ده دشمنی ذکر کهی اده تاوی چه دوستی و سرمکا و دیگه نقصان ده تاسو بوری ده بیتش مارم یا ایها الذین آمنو ای مومنانو لا تتخذو الذین اتخذو دینکم منیسی اغا کسان لا تتخذو رستو براش رستو بوری تاسو اولیاء اشتکنا ها؟ اولیاء ارستو شتنی پا دی آیات کی دک اولیاء لا تتخذو اولیاء مجوڑوی دوستان سوکو سوک نجوڑم الذین آغا کسان اتخذو دینکم حضوا چه جوڑ کرده دین ستاسو حضوان حضو اصل که سپکوالی تاوی ستاسو دین سپک کرده داره پارلیمنت کی پیش کی وی راشی تاسو پیلا پاس کوئی ہے که نی پاس کوئی نرا پاس یا خیلی کی فیل کی نعوذ باللہ من ذالک دا اللہ قانون دری پیری نامنظور شو خوا او دری پیری وی مسترد شو دری پیری فیل شو وی دا قانونیت قابل نه تا سوچ کو دی سن دی مسلمان وای پوش وی دا بده چا پزړه کې د قران احترام نوی الحمدلله زمون پزړه کې د قران احترام دی زمون غیرت را جوشی کې په داسې وخت کې الله دې ټول مؤمنان ان شاء الله دغه شان حال له چې دا خبره ووري چې د الله قانوني فیل کړو او خندره تبل اوس مسلمانی لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا م جوړوي هغه خلک چې جوړ کړي د دین ستاسو هزوان سپک بی عمله ولعبنا بفائده من الذين داسوك دي اغا كسان دي اوتو الكتاب من قبلكم جو مكي استاسنا وطا كتاب ورقر چل يهوديان دي نسوارا دي والكفار ونور كافران دي مجودا ويدا دوستان اولياء اسراغ واتقوا الله ويريغي دا الله تعالى نا پا دوستي دا كافرو كي ان كنتم مؤمنين زكا تاسخ مؤمنان يي نو داسو شو دا يو علق شو چو ولك ديستا دين تسپك بول استا دين اسپك کرتو سر دوستي مكوا دوهم مکوا کله چې تاسو اواز کوي ال صلات مستا نو اتخذوها جوړی دا دا اواز او دا اذان هوځون ټوکی دی اذان پورې ټوکی کوي ولعبن او لبیور پورې کوي ذالک بانهم قوم لا یاقلون دا ذک بانهم دا دا سی خلق دی قوم یو قسم خلق دی لا یاقلون چې دوی نه پويږي په مقصد دی اذان باندې قل یا اهل الكتاب دریم علت وګورا دریم موجه دار دوستی وسره مکوا ذک دیستا دین بدګنی قل یا اهل الكتاب ای کتابیانو ورته وای ای کتابیانو هل تنقمون منا آیا بد نه ګنی تاسو زمونږنا الا ان مگر دا خبره آمنا بالله چې مونږ په الله ایمان راوړل دي و ما انزل الینا او تا او هغه چې مونږ نازل کړل دي مونږ تا و ما انزل من قبل او هغه چې نازل کړل دي مخکې د دینه مونږ په ټولو کتابونو ایمان راوړل دي ځکه تاسو مونږ سره دښمنی کوي نو دې تاسو سره ایمان ستاد دین دښمن دي ځکه وسره الله وای مکوا و ان اکثرکم فاسقون او اکثر ستاسو نه دي فاسقون دا بد عمل دي تاسو خو اکثر بد عمل یې په خپل باندې او مونږ سره د دین په وجه باندې دښمنی کوي قل هل انبئكم بشر من ذلك نو دی برا پاسی دا منافق ہے دا کافر برا پاسی وی نمڑا و رکشی تاسو خو سخت دریز یی اشرار یی سی اشرار یی شر پسند و توائی کنا شر پسند یی او شر خوخ یی دا برا توائی چی دار توائی نو تبا توائی قل ور توائی هل انبئكم آیا اخیم تاستا بشر من ذلك بدترین دا دینا دا دینا زیاد شر خوخی دا تو خیم نو زکو شر خوخی دا ما دین خو شر نده خو لیکن دار تی دستا پا گمان که شر ده زک دا شر شر دینا بد شر توقیم اغداده مسوبتن پا اعتبار ده جزاسر عند الله پنیز ده الله من لعنه الله دین و من دین ده اغا چاده لعنه الله چه الله پا اغا لعنت کرده و لعنتی پا تاقو الله لعنت کرده تا ما تواید تا اغای شرخواخه خوتی شرپسن خوتی سریشو و غضب علیه و دین و من غضب علیه او دین ده اغا چاده چه الله پا غضب کرده پا یهودیان و غضب کرده ده غرنگی چه سوکم مطلب دار ده الله پا قانون عمل نکی پا غیبان غضب دکنه و جعل منهم القردة او دین دا اغاچا و دین من جعل منهم القردتا او دین دا اغاچا بد دے چی جوڑ کردی دی اللہ دا اغوین القردتا شادوگان بیدوگان والخنازیر او خنزیران بسبب دینهم بسبب دا دین دا دوی باندے و عبد الطاغوت و دین من عبد الطاغوت او دین دا اغاچا دیر بد دے چی عبادت کئی خبر منی دا طاغوتو طاغوت میرے طویلے ہو سوک دے کل ما عبد من دون اللہ چی دا اللہ نما سوای عبادت شوی نجا دا دے یا مجاہد وی شیطان فی صورت انسان شیطان دے پشکل دے انسان دے یتحاکمون الیہ خلق ورت فیصلی وڑی او دا اللہ دا کتاب خلاف فیصلی کی و هو صاحب امرهم او دا دی ذمہ دار او مشریخه خا اولائک شر مکانا اللہ وی دغه شر خوخی دی دغه بدترین نی په اعتبار د مرتبه سره و اضل لوډیر گمراه دی عن سوا استبیل دلاری برابرینا و اذا جاءوکم قالوا آمنا راشه دوستی و سره مکا ولی بل مرز وګورا بل سبب د دوستی دنه کولو و اذا جاءوکم چې دوی راشي تا تقالون دوی وای آمنا مونږ ایمان راوړل او قد دخلوا بالكفر او یقینا دوی د کفر سره راځن نشي او هم قد خرجوا به او هم دوی د کفر سره وتل کفر کافر راغلو او کافر لار مردار راغلو مردار لار په دبانی است تاثیر نه کړي والله اعلم الله تعالی خپو دې بما پاغه سبانه کانو یک تمون چې پټوي دې په زړونو کې وترا کثیر منهم راشه بل وجه وګوره بل علت دا دې و دشمنی و سره کوا دوستی و سره مکوا زکا وترا کثیرا منهم او تبوین دیر د دوینا یسارعون فی الاسم تدی منډی وای کو وړاند کیږي دی بل نه فی الاسم په ګنا کی ول عدوان او په عدوان کی اسم نہ سمو تجاوز کی اسم نہ مراد وای ګنا دی او د عدوان نہ مراد په خلق باندې ظلم دی یا د اسم نہ مراد شرک دی د عدوان نہ مراد بدعت دی و اکلهم السحت او په سبب د خور او خوری دی سکی او منډی وای فی اکلهم السحت په خوراک د حرامو کی حرام مال پس د غټه خېټه راغستی او خوشی پس دی ارخوا لارو لبئس ما کانو یعملون خامخا بد دی اغا چی دوی عمل کئی لولا ینها هم ربانیون وم سبب دوستی و سر مکوی یار دوستی و سر کوما دقی پاتی که غدیر خاق علما دی مولیان دی پکی حلا وی دقی مولای اران دی لولا ینها هم ربانیون ولی نمنا کئی اغا خدایی خلق اغا زانتا چی خدایی خلق وی پیران بزرگان وی والاخبار و علما عن قولهم الاسم دوینا دو دینه چی گنا دی شرک تی دینه ولی نمنا کئی و اکلهم السحت او منکی نا د خوراک د حرام نا لبی سما کان یصنعون خامخ بد دیغه چ دوی جوړی ورا متا سوی د امیان مبارک یعملون وی او دلته کی بیا یصنعون وی خیال مده زکه دی بیا جوړم کی ابیا وای دا جایزم دی کنه زکه سره دا وی وقالت الیهود ید الله مغلوله بل وجه وی دشمنی و سره کوي دوستی و سره مکه وی زکه وقالت الیهود و یهودیان ید الله لا تعالی تعالی مغلوله بنده تله شه د نعوذ بالله دی باندې په مدینه منوره کې لک تکلیف راغی مشقت راغی نو چې مشقت راغی او دی باندې خصودم بند شدی خو د یهودیان خو مخکې سود کولو نو دوی چې تنګی پراله وی مړه د الله لاس بند شنه راکې پوه شو دا خبرې کولی دا بیا استهزاء کولا الله وی غلت ایدیهم بندی شې لاس نه دوی ولعنو او په دی باندې لعنت کولی شي بما قالو په سبب دا غی باندې چې دوی کومه خبرې کوي دوی ملعون دی بل یداه بلکې دواړه لاسونه د الله تعالی مبسوطتان فراخ دی کلاو دی اللہ تعالی دوار اللہ سنہ کم دی بس منگا پی نپوئی کو کما یلی خو بشانی ہی تعالی دا اللہ رشان مطابق سنگوی یون فقو کیف یشا خرچا کی اللہ تعالی کیف یشا و سنگے چک وقشی اغلب کلار کسو کرو کاوٹ نرازی خا ندوی بیان دا قرآن نمنی اللہ وی ولیزیدن کثیرن او خامخاز یاتی دا ولیزیدن کثیرن خامخاز یاتی دیر لرا من هم دا دی یهودیانونا ما اغا قرآن انزل الیک من ربک تنازل کل چه تا تا رب دی طرفنا تغیانا سرکشی و کفرن او کفر دی پی نورم سرکششی چی پا در ادراشی کنا وی در سر اوس نمانم پوشوی در سر نمانم دا قرآن نمانم پا ما را دونه کئی دازه بلکل نمانم دی ملاسر خو بلکل که نمانم نو دا سرکشی شی او دی پسی بیا نورو پسی کفر زیاد شی و القینا بینهم العداوتا اللہ وی اچولی دا منگا پا میاند دوی که دشمنی والبغضاء او کینا الى یوم القیامة در روز تر قیامت پوری کلما او قدو نارا للحرب راشن نهما دغی و برئی نہ ہم سبب دوستی و سره مکه وی دی خور وخت استاد جنگ د پاره ترتیبونه جوړی تو سره دوستی کې کلما اوقدو کار کله چې دوی بلکی نارن اور للحرب د پاره د جنگ د مسلمانانو اطفا الله نو الله ورله ملکی د هر وخت ترتیب جوړ کړي خدا کله کله کامیابی کې نور هر وخت او تعالی تعالی ملکی د صحابه په زمانه کې چې کله صحابه دوی سره مقابل وو نو دوی به کوشش کو خو لیکن دی به وصل نه رسید بیا بشاته شو و یسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي په زمانه کې د فساد دای له سم صفات شو نو فسادی سری سره ته دوستی کې مکه و سره والله اولی سره دوستی مکه و زکا والله لا يحب المفسدين الله تعالی نه کو خی فسادی خلکو دا فسادیان دي سره دوستانی مساتا اوس چې لس دغه ولا ذکر کل کنه چې دوستی و سره مکه وا اوس دوی ته بیا راته او قرآن خو طریقې کار دا نه دی چې په سری باندې خامخا اعتراض کوي اعتراض نه کوي اعتراض وکي دا ته وای دار مرزونه دی وروره ها راشه ځان سمکا اوس بیا دعوت ور کوي وی راشه ځان سمکي ولو ان اهل الكتاب چرت کتابیان آمنو ایمان راوڑے وے وتقو او تقوای کڑے وے اللہ دا مخالفت نے دان سات رے وے لکفرنا عنہم نو خامقال ریکڑی بو مونگ دوینا سیئاتہم گناون ردی یا بد حالات ددی ولا ادخلناهم خامقام مونگ داخل کڑیو جنات النعیم غ جنتن د نعمتن تا ولو انہم اقاموا التوراۃ اس دی بسنگ دی خو مونگ خو ایمان راوڑے دے مون کو تقوا کڑے دا اللہ وے وو قانون دے کم قانون دے قانون تنافس کنو بیا بل ال تقوای تقوا نشت دے ورورا تاسو قدوری وای کان زوای کنا وای نیمه فقہ نہ زیات فقہ عرب غیر معمول به حال خطا استفتشتا تاسو صرف پسالور بابون بانی عمل کوی کتاب الصلاۃ کتاب الزکات کتاب الحج او کتاب دغا داسینون دی وسرا کتاب الصوم پدی بانی عمل کوی نور قوانین چدی کد مارکیټ ٹیکاغه د بیع دی کاغه د ربا دی کاغه د رهن دی کاغه د مزاربت دی کاغه د مشارکت دی کاغه د مساقات دی اگر ټول د کفارو دی کنی اگر ټول قوانین مارکیټ ته تورشه چا په قانون باندې چلیږي اده کفارو په قانون چلیږي بیا راشه عدالتونو تورشه عدالتونو چا په قانون چلیږي ټول کې د غیر الله قانون دې کنه دي نیمه نه زیاته فقره ورسته ساده هغه دي غیر معمول به دا عمل کې نشته نه ته بدوا چې ډېر متقیمه څنګه متقی شي چې کوم کتاب تا ویلې دي هغه نه دي عملی کوم کتاب چې په کالج کې په یونیورسيټي کې په هنتون کې ویل کېږي هغه عملی نه داغي د عمل د پاره خلک شته دي تیار لکان شته ځوانان شته راځي هغه خلق باندې په زور مانی او تا خپل کتاب چې مدرسه کې ویل هغه بچا باندې نه مانی پوش دا تقوا ده ولو انهم امنو ولو انهم اقاموا التوراۃ الله وی راشه او تقوا ده دا چرته دوی قائم ک تورات په عمل سره پوش وی یا په ملک کې په دغه سره په اجرا سره ول انجیل او انجیل و ما انزل الیهم من ربهم او هغه نازل کړه چې ویل دوی ته طرفه در خپلنا لاکلوا نو خامخادی بخوړل من فوقهم د پورته طرفنا پورته طرفنا و من تحت ارجلهم اولاند دغ پوخ پلونا سبه خوړلیو برکات په د اسمان نه راغلیو و من تحت ارجلهم د زمک لاندې بوته زرغونی شو یغه به خوړلیو د معنی شویو دی معنی لا اکلوا من فوقهم د بره والا چکم ونه والا میوی دی غبه خوړلوی معنی یو انار او ګورته برابر وخا او من تحت ارجلهم د زمک دغه د خپلاندې سدی هغه تکی اندوانی دی ښا داسې نه خوړه دا دواړه قسمه به ذکر کړی دي منهم امته مقتصره ان رزق ته فراخه شوه او کده الله قانون نافذ کړو منهم بعض خو الله عجیب راغره خدشمنی کوي خدشمن کوم چې کم خسړې یغه ذکر کوي وای منهم بعض دې کتابیانو نا امته یې وډلشتره مقتصده تن چې درمیانه ده ماشیتن علی الحق هغه روانه ده په حق باندې صحیح شو او کثیر منهم او ډیر د دنیا چې دي سا اما يعملون بد عمل دي بد عمل بد هغه چې عمل نه دي کوي یعنی بد عمل دي نو دای تر دې پوری دا دویم باب تاسو به پوه شئ کنه په دویم باب کې سو اتم او نهم عقد ته ذکر کړل اتم او نهم عقد ته ذکر کړل وم اتم نهم او په دې عقدونو کې تاسو د يهود نصارا سره دوستی مکوا خل يهود نصارا سره دوستی نه کوم نه تاسو سره کومه نو دا غي صفات ته ذکر کړل چې دې خلکو سره کوا يحبهم ويحبونا خل يهود نصارا سره ولینکم ولس مرزونه دې په کې هغه بره تراشي بیا يهودانو ته دعوت ورکوي راشي ایمان راوړي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك د دې ځای نه دا دوی مې څخه ختمه شو در دې پوري د دا دوی مې څخه بس هم دغه مسایل